परदेसी तू जोगी है कि जादूगर, इनमें से कोई भी नहीं, मैं सपनों का सौदागर। सब सामान कहाँ से लाऊं, डोली सहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं। ले ले ओ दिल देखे।